Boa tarde. Toca-me a mim abrir o acto este de hoje. O primeiro que se me ocorre é pensar em apresentar-me. Bom, bem, sou José Manuel Barbosa, sou sócio da GAL, estou no Conselho da GAL, o Conselho é, como quem diz, a diretiva da GAL, e dentro da GAL o meu trabalho é o da Coordenação Nacional Territorial. O que venho a fazer aqui agora é falar, disseram-me que tinha que falar do que é a GAL realmente, porque a GAL é quem organiza isto realmente. Bom, bem, ocorre-se-me em três linhas dizer que a GAL é a Asociación Galega de Lingua. É unha asociación e é unha asociación de lingua. Como asociación de lingua que é, o primeiro labor dela é o traballo pola normalización dos usos, que o que nos surxe o máis importante sobre todo é ante todo. Por outra parte, a Asociación Galega de Lingua non é cualquier asociación de lingua, porque é unha asociación que reivindica a unidade lingüística galego-portuguesa e a reintegración do galego, das falas galegas, dentro do ámbito lingüístico que lle é propio, que é o ibero-románico occidental. Ese é o que determina e o que caracteriza a GAL, o seu reintegracionismo. Por outra parte, aparte disso, dentro da GAL existen posicionamentos ideolóxicos de todo tipo. A GAL non ten unha ideoloxía determinada de direitas ou de esquerdas. A GAL é unha asociación da lingua, e como lingua de todos os galegos, pois os galegos poden ser de direitas, de esquerdas, poden ser de centro, poden ser anarquistas, poden ser de cualquier pensamento político. Dentro da GAL cabe todo o mundo, todos cabemos dentro da GAL, porque a lingua é de todos. E dentro dunha sociedade plural e democrática, todas as ideologías caben dentro de quen defenda os valores do que nós entendemos que é unha nación, que é a nación galega. Ben, a GAL traballa con diferentes instrumentos, de diferentes maneiras e formas. A GAL estruturase en diferentes coordenadoras regionais, locais e comarcais. Dentro desas coordenadoras regionais hai, a súa vez, pois un coordenador regional que a súa vez coordena a todas as persoas que están dentro desa región. Ocurriuse nos dividir o territorio en oito regións e desas oito regións pois, traballar pois, de forma que en todas elas se leve a cabo actividades en cada un deses territorios. A GAL, como é unha asociación que, por dicelo de alguna forma, está discrepa, por dicelo de alguna forma, do actual statu quo en cuanto a lingua, pois vive fundamentalmente das súas cuotas, porque até hai pouco tempo non tiña ningún tipo de axuda da administración. Até hai pouco tempo, digo, porque últimamente, nos últimos 2-3 anos, si temos algún tipo de axuda. As actividades da GAL baseanse fundamentalmente en cursos, sobre todo cursos de lingua, de literatura, en xornadas. Colaboramos con xornadas de ensino de Galicia e Portugal nas xornadas do ensino, xornadas de historia temos feito, xornadas que incluen xogos populares tradicionais galegos, teatro, cinema. Recuperamos mesmo festas que, embora se teñen perdido, si son interesantes recuperarlo. De pasaxe digo que o día 1 de abril é o día dos enganos, que é un día que nos quixemos recuperar e últimamente está quase recuperado. O día dos enganos que equivalería o 28 de dezembro dentro do calendario castellano, non? O día dos santos inocentes para os castellanos sería o noso 1 de abril, que é o día dos enganos. Outra cosa a recuperar é figuras tradicionais, como por exemplo o apalpador. O apalpador é unha especie de pai natal galego que ven tracer regalos aos nenos no Natal, concretamente o día 31 de dezembro, e estamos no proceso de recuperarlo. Todo iso ten a ver coa cultura galega e coa lingua galega. Ben, falábamos antes de que así funciona a GAL, mas a GAL, aparte disso, ten uns valores. Eses valores teñen a ver, primeiro, coa civilización europea. Nós somos fundamentalmente europeos, ante todo, galegos, por tanto, como galegos somos europeos, e dentro desa civilización europea nos valorizamos a democracia, nos valorizamos a tolerancia e a liberdade, a igualdade e a solidaridade. Son valores que a civilización europea ten como propios, non? E como eses queremos traballar. E precisamente reivindicando eses valores é precisamente por que nós queremos estar na sociedade galega achegando o máximo que podes. Se podedes facer a favor de estar caladinhos. Digo que como valores europeos eses son... Eses son os valores por os que nós queremos loitar e traballar. Precisamente por eses valores, nós queremos estar na sociedade galega como uns iguais a todos. Até agora éramos uns apestados, éramos os lusistas, éramos aquelas persoas aos que non se podía ter en conta, porque como eles dicían que nós falamos portugués ou que querían impor o portugués, pois non hai que facerles caso, porque todo mundo sabe que o galego e o portugués non son a mesma lingua. Ben, pois nós como europeos que somos, queremos que no noso país haxa democracia, haxa tolerancia, e nós queremos que se nos entenda e que se nos tolere, como nos toleramos aos demais, a partir desas premisas que son as nosas, desas premisas de unidade de lingua galego-portuguesa. Nós creemos que o galego, as línguas das falas galegas, ainda están o suficientemente fortes nas falas populares como para que se podan reintegrar. Non tanto na fala como na escrita, que é onde realmente desexamos que se unifiquen. Ben, aparte deses valores europeos entroncados co humanismo europeo, nós tamén temos uns valores galeguistas. Eses valores galeguistas están baseados en dous puntos, fundamentalmente. Un deles é o facto de acreditarmos na existencia dunha nación que se chama Nación Galega. Esa nación galega, non únicamente baseada na lingua, senón tamén en outros elementos, falamos antes de algúns, culturais, etc. Que entronca tamén cos séculos pasados nos que, desde o século XIX, desde o resurximento, os provincialistas, os regionalistas posteriormente, os galeguistas dos anos 30, nos queremos ser herdeiros de toda esa tradición. Sendo herdeiros desa tradición, nos somos herdeiros desa idea de unidade galego-portuguesa, porque así manifestaron todos os galeguistas desde o século XIX até hoxe. Se colledes os textos dos galeguistas clásicos, vos veredes que non hai prácticamente ningún que non recoñece a unidade lingüística galego-portuguesa. Ese é o primeiro valor, o da Galiza-Nazón. O segundo, xa especificamos antes, era o da unidade lingüística galego-portuguesa. E por último, dicervos que é o que queremos a GAL nesta sociedade. Pois a GAL nesta sociedade quere ter voz e voto, quere existir, como todos. Temos modelos en Europa que son modelos a seguir para unha Galiza democrática, unha Galiza libre. Dentro desa Galiza libre, nós queremos que podemos ter moito a dicer a hora de recuperarmos a lingua. Hai países en Europa que se dicen que tiveron casos parecidos de isolacionismo, de reintegracionismo, e solucionárono positivamente en favor de un ou do outro, mas a partir dunha situación de liberdade e democracia. Básicamente, denos 10 minutos, eu non sei se chegaría aos 10 minutos en usar, pois penso que a miña intervención pois dáse por finalizada para dar paso aos meus compañeros. Xa se tiña que ter feito antes. A miña esquerda está Héctor Enríquez Ramón, que é neto de Bencho Sei, e que nos alegrou moito que accedese a vir estar connosco, porque é a única persoa da familia que está representante a Bencho Sei, que aínda que está enterrado, para nós continúa vivo en todo momento, pola súa obra, pola súa maneira de ser, pola súa maneira de pensar. Despois, á esquerda dele, está Francisco Espino, que foi o que xestionou, catalogou, traballou e incluso influiu para que a biblioteca de Bencho Sei viñese para a Diputación se lle dese a importancia que se merece. Él non está satisfeito coas cousas, sempre pode mellorar, e esperemos que co tempo se mellore. Como veredes, é unha persoa moi inteligente, simpática, xa non digo nada porque xa o sabedes. O que acaba de falar é José Manuel Barbosa, que é socio da GAL desde há moito tempo, ten dado cursos da GAL en moitísimas ocasións, asistido a xornadas, ten varios libros, un deles é o método de aprendizaxe do galego, ten un que, se non está esgotado, está para esgotarse, que son as bandeiras galegas, ou a bandeira galega, bandeiras porque non é unha. Bandeiras da Galiza. Bandeiras da Galiza. A historia das bandeiras da Galiza. Despois tamén ten intervido en xornadas de historia, porque é a especialidade que está el estudiando, e actualmente pues, é profesor do Carballiño, até agora era de ximnástica, pero este ano parece ser que lle tocaron os miúdos, e entón aí ten que facer un pouco de todo. A miña direita está Xosé Paz, que creo que non é necesario presentarlo, que era tamén moi amigo de Bencho Sei, sobre todo un grande admirador da súa obra pedagóxica. Ten en conta que o Pepe Paz xa leva moitísimos anos traballando na renovación do ensino na Galiza. Todos os anos temos xornadas do ensino aquí en Ourense e actualmente pois, están xa espalladas por toda Galiza. De aquí a Ferrol, por Corcubión, Celanova, Verín, por todos os lugares galegos. É especialista, sobre todo, en Rabindranath Tagore. Está agora xa escrevendo de vez en cuando as palabras en bengalí, pero ainda lle vai dar un pouco máis de traballo. E ten publicado inúmeros artigos en la región na norma que nos empregamos. Ten publicado artigos en distintas revistas, entre las o Ensino, na revista Agalia, e actualmente pois, vai publicar o próximo artigo que vai sair dele sobre as escolas dos emigrantes. E tamén está pensando en facer un libro que ten todo o material, pero de momento ainda non o ten así máis concretado. Lógicamente non teño por que me presentar. Chamo-me Isaac Alonso Estraviz, sou natural de Vila Seca, que antes había que escrever Villa Seca, e nunca escribí en Villa Seca, pero agora resulta que outro día recibí un correo de unha señora da miña aldea que pon Vila Seca, que dixera semente que se botou hai moitos anos, se está dando os seus frutos. Eu vou falar, lógicamente, de José Ramón Fernández Oxea, vou falar un pouco da vida e obra, e vou vos contar cousas das quais creo que só eu teño conhecimento. Entón, para evitar dispersarse, pois preferín escrever isto, e ir vendo aí uns diapositivos onde aparecen as fotos do pai de Bencho Sei, Pío, o Pío Ramón Oxea, que por certo era natural de Allariz, que non sei se sabedes, Allariz é unha vila na cultura que ferve por todos os lados. Ali hai locais por todos os sitios, pero non hai local ningún para poder facer por nada. E outro día demostraron, porque naquel acto a verdade é que había xente da máis pequena a máis maior. Había xente de cerca de 90 anos, xente mediana, xente bella como eu, e xente noviña como os rapaces do instituto. E entón vou falar un pouco porque quase mellor vou ler, porque senón xa sabedes que eu poño-me a falar e non acabo nunca, e así desa maneira acabou e pronto, e deixo-lhe a palabra aos outros. José Ramón Fernández Oxea naceu en Ourense o día 5 de abril de 1896, na rúa que hoxe leva o seu nome na parte superior do Pousillo. Pousillo é castellano. A súa casa desapareceu por ter vendido a súa irmá e deu lugar ao centro comercial que actualmente se chama Carrefour. Estudou na Escola Superior de Magisterio de Madrid, obtendo o título en 1923, cargo que exerceu nas localidades galegas Cariño, ao lado de Ortigueira, e Santa Marta de Moreiras. En 1935 foi nomeado inspector de primeiro ensino e presidente do Partido Galeguista en Lugo. En 1936 tiveron escondidos na súa casa de Lugo a Ángel Fole e Ramón Piñeiro, que depois teve que se incorporar a filas. Por ali pasaban os policías para investigar a ver se estaban, e a muller de Bencho Sei era moi pilla e saiu de todas triunfante, pero ao final non tiveron máis remedio que incorporarse, porque aquilo cada vez era perigaba. En 1937 foi suspendido por 3 meses de emprego e soldo, e o seu pai tamén foi suspendido de emprego e soldo, creo que xa non o recuperou. Bencho Sei foi destinado no 37 a Cáceres, terminando como inspector e terminando exercendo ese cargo en Toledo en 1951. Era un home profundamente galeguista, como dice él, por paixón, por convicción e por estudo. Foi un verdadeiro polígrafo. Investigou e escreveu sobre os máis diversos temas da nosa cultura. E non só. Traballos seus tamén se estenden a terras extremeñas e toledanas, como veremos máis adiante. Segundo lle conta a Obdulia Gómez, e agora vamos falar de outro ser que naceu posteriormente, Bencho Sei nace o 29 de decembro de 1921 no campamento de Tistutín en África, cando redixe a primeira crónica de guerra de Melilla, que non pode asinar co seu nome por ser soldado, e comeza a enviálas á zarpa dirixida naquela altura por Basilio Álvarez e Roberto Blanco Torres, que foi publicada o 5 de xaneiro de 1922. As crónicas da guerra de Melilla foi as enviando regularmente. O pseudónimo Bencho Sei, andando o tempo, viría a substituir o seu propio nome, de xeito que todos os coñecíamos e tratábamos por Bencho Sei, incluída a súa muller, Isabel. Estas crónicas foron publicadas posteriormente en libro por Sotelo Blanco, é unha das que está aí, que ten a capa branca. Trasladado en 1937, exerceu ali, além da súa profesión como inspector, un amplo traballo de investigación que os cacereños compensaron dedicándolle unha sala no seu museo. De Cáceres pasou para Toledo, onde continuou o seu labor de investigación, fixando últimamente a súa residencia en Madrid. Aquí o seu labor foi moito grande, quer no centro galego como directivo, quer no trato con estudantes e todo tipo de personaxes galegas. Ele colaborou na formación do grupo Brais Pinto, que veredes dentro dun bocado, por onde pasaron xoves importantes da nosa cultura. A súa casa de Martín de los Heros, 72, era o lugar por onde pasaban todos, fosen das ideas que fosen, de dereitas, de esquerdas, de toda a vida por haber. Pois, para Bencho Sei, só contaba o seu amor a Galiza ou as cousas galegas. En Madrid, como noutras partes, o seu labor continuou a ser intenso. Colabora no programa Pandeirada, conducido polo xornalista galego Manuel Torre Iglesias. En outono de 1970, organiza con un grupo de galegos, entre eles Manuel Torre Iglesias, Luis Álvarez Pousa e outros xoves estudantes galegos e incluso castellanos que eu coñecín, unha misa en galego nunha parroquia de Argüelles que desaparecería en 1974 a cuando da súa enfermidade. Non convén esquecer que a primeira misa en galego na Galiza foi tida o 25 de xullo de 1965 na igrexa de San Domingos de Bonaval. As outras tardaron moitísimo. Esteve presente na morte de Virxinia Pereira, viúva de Castelao, e levou unha bandeira galega que guardaba religiosamente con moito cariño na súa casa para que o seu corpo fose envolto nela á sepultura nun cemiterio de Madrid. Tamén participou en programas de Manuel Lombao, que se preocupaba moito por contar con personaxes galegas nos seus programas. En 1965 organizouse por primeira vez unha caseta do libro galego na feira do libro no Retiro. Nesta caseta vendéronse aquel ano 2000 exemplares, esgotándose os de Castelao, sendo máis de 50.000 pesetas o resultado final desta feira. Ese mesmo ano teve lugar a primeira feira do libro en Compostela. Coñecío persoalmente por primeira vez en 1970, un pouco depois do meu deslocamento de Albacete a Madrid. Eu estaba en contacto con Bautista Álvarez, que incluso lle escribía a cadea, e que os que lle entregaban as cartas al día en primeira, entón preguntaronlle quen era eu. E dixo, é un tolo que lle dá por escribir galego e nada máis. Entón, deixaban pasar as cartas. Eu estaba en contacto con Bautista Álvarez, como decía antes, desde Albacete, e tiña tamén o enderezo de Benchusei que mordera Ramón Piñeiro, e ao pouco tempo de chegar para leccionar no Instituto Quevedo de San Brás e con domicilio en Vicálvaro, un día apareceron pola miña casa Bautista Álvarez e Benchusei. A partir de aí era frecuente que as tardes dos sábados asistise eu tamén ao Café Gijón na Avenida da Castellana. Alí había unha mesa reservada para os galegos e outras para diversos grupos intelectuais. Na dos galegos reuníanse normalmente Benchusei, Augusto Axía, María Victoria Fernández España, Celso Emilio Ferreiro, Daniel Cortezón, Fariña Xamardo, Alfonso Vázquez, Evaristo Mosquera, que é o autor de 4 años a bordo de unha isla, que estivo na illa de... a illa esta que hai ao lado de Redondela, que vei 4 anos. San Simón. Tamén asistía Gonzalo Fernández, Xoán Ignacio Taibo, que despois se viría para aquí, se converteu nun grande escritor galego. Nalgún grupo dos outros había sempre algún galego, por afinidades culturais. Ao final, cada un ía para a súa casa ou aínda íamos tomar uns petiscos noutros lugares. Unha vez, tantos tomamos, que ía eu, Benchusei, ía eu, Celso Emilio, Cortezón e Xoán Ignacio Taibo, e tanto beberon, que cando chegamos á casa de Celso Emilio, estábamos ali falando, e ademais había o Celso, que ia apostar con outro a ver quen vivía máis, o Cortezón arrimaba o copo á boca e deixaba, e o outro metía. Pois xa chegou un momento que había tal barullo que lle dixen eu, Celso, por favor, non berredes tanto que despertados ao teu cuñado. Dice, o meu cuñado foi xa por ia. A máis que culpa temos nós de que el sexa asturiano e nos galegos. Entón, fun eu mirar e vin que estaba deitado na cama e nese momento ergues. Chego ali, Celso, que está aí o teu cuñado. Como que vai estar? Si que está, Ulo, ven comigo. Fomos ali, abrinlle a porta e dice, Ulo, pero non o ves que está aí. Volvemos para a cociña, a verdade, eu caí no chao redondo, de tanto que me ría porque non podía aguantar máis. Destas cousas podíamos contarnos, pero en fin. En Madrid, como noutras partes, o seu labor continuou a ser intenso. Colabora, isto creo que xa o dixo, volvín atrás. Ben, vencho sei, nesa mesa onde estaban os galegos, non faltaba nunca, e sempre escuitaba e interviña, de maneira axuizada. A finais de xullo de 1974 foi cando sofreu un trastorno cerebral e perdeu a fala, que foi recuperando en parte pouco a pouco. Nunca quedou ben. A partir dei comezou o abandono progresivo por parte de todos. Lembro-me que me telefonaron, fui á casa dele, abrazouse a min, e non podedes imaginarse como el tremía o seu corpo contra o meu, que aquilo era tremendo, eh? Dábame así, así, ca súa barriga contra a miña, era tremendo, pasou moi mal. Eu xa tiña estado na súa casa, falando con ele, con a súa muller, e tamén algunha vez con a súa filla Mabel. Tiña examinado os seus libros, os volumes de cartas que posuía, que eran moitos, e algúns escritos que facía nos sobres das cartas, porque naquela altura aproveitábase todo o papel que había. Quer dizer, estaba ao tanto de todo. Penso sei, en Madrid era un verdadeiro embaixador da cultura galega, no relacionamento con todos, maiores, xovens, rapaces. Participaba no Centro Galego, no Clube de Amigos da UNESCO, ubicado na Praza Tirso de Molina. Era sobre todo admirado no estante da Feira do Libro no Retiro, xerindo o libro da Editorial Galaxia. Ele era o que presentaba os libros e as revistas de Galaxia no Ministerio para seren sometidos á censura previa, e isto inclusive depois da Lei de Imprensa de Fraga, pois os galegos continuamos a sermos os escravos de sempre. Por exemplo, a catalás e a vascos non lles pasaban esa censura. Penso sei, na feira movíase como un peixe na agua e disfrutaba moito cando íamos por ali e falábamos con ele. Máis tarde comezou a estar presente na feira tamén Antón Patiño, que morreu hai pouco, que era o que tiña Libreiro en Vigo. Unha das cousas que máis lle doeu foi que Ramón Piñeiro non o convidara en 1958 a participar no libro Homenaxe ao Otero Pedrallo. Bencho sei telefonou a Ramón Piñeiro queixándose de que non contaran con ele, e Ramón Piñeiro respondeulle secamente que se cría que era ele para se considerar imprescindível. Bencho sei prorrompeu a chorar. Isabel pegou no telefone e puso a parir a Piñeiro contándolle todo o que fizeran por ele. Efectivamente, Piñeiro debíalle moito, pois, alén de o teren encoberto en Lugo, como dixen anteriormente, se preocuparon dele e o visitaban nas cadeas de Alcalá, Ocaña e Yeserías. E facíano porque Isabel traballaba no Ministerio e entón tiña facilidade, de tal maneira que lle podía levar comida, podía lle levar de todo, cousa que a outros pois non lle acontecía. Entón, claro, iso deulle moito e con razón, eh? Con todo, pode colaborar na homenaxe da Galicia Universal a Ramón Otero Pedrallo en Caracas, novembro de 1958, con o artigo Otero ou a Amistade. Pessoalmente conseguí para ele, xa que lle facía moita ilusión, a encomenda de Afonso X do Ministerio de Educación polo seu longo servizo a prol da cultura que, por certo, lle foi imposta no Clube de Amigos da UNESCO. Cando a presentei a petición, ficaron extrañados que un homen así aínda non a tivese. A min foime dando todos os seus libros que non tiña asinados, e moitas separatas de grande interese. Emprestoume algún tamén para o levar a cabo o traballo que estaba a facer, e que me dixo que non lle devolvese. Entre ele e eu había unha grande amizade. En o tempo en que ficou doente, quase só contaba comigo Evaristo Mosquera e Afonso Vázquez, que o íamos buscar para que fose o café Xixón e o levábamos de volta para a casa. Isabel, a súa muller, acudía a min constantemente para lle axudar a resolver todo tipo de problemas. Eu e Viei Toledo conseguimos, falando con Vitorino Núñez, que a biblioteca de Bento Sei viñese aquí para a Deputación, evitando desta maneira que esa biblioteca fose caer en maus de Alfa Revistas, que estivo quase. Esquecíame dicer que outra homenaxe que se lle fez foi editar o libro Galicia no Corazón, no que intervimos decisivamente Alonso Montero e eu, procurando algunha colaboración dos amigos e escollendo Alonso Montero algúns dos artigos que levara para facermos unha coletánea. Houve un momento en que Bento Sei mostrou grande interese en dar unha volta por algunhas escolas de Toledo, onde fora inspector. Isabel comunicoume e pediume se os podía levar. Aceitei gostoso. Saímos de Madrid tentando falar con ele e facéndonos entender con bastante dificuldade, porque para ele pronunciar extraviz resultaba a maioría das veces un martirio. Ainda que sabía o apelido o querer exprimilo, sempre lle saía ao revés, e o problema era que se daba conta de que non o dicía ben, e entón voltaba a intentalo e ainda se embarullaba máis. Cando chegamos a unha das primeiras escolas, tanto eu como Isabel ficamos totalmente asombrados. Bento Sei falaba normal cos seus antigos amigos. Estivemos noutras escolas, xantamos con eles e tudo correu ben. Mas á volta, cando xa estábamos perto de Madrid, ese milagre desapareceu. Celso Emilio Ferreiro pediu á Fundación María de la Maza un subsidio e concederanlle naquela altura unha pensón de 40.000 pesetas que, con o tempo, aínda foi incrementando un pouco. Nun primeiro momento, Isabel procurou unha logopeda para comezar o proceso de recuperación da fala e ele, aínda que moito lentamente, ia falando cada vez un pouco mellor. Mas chegou un momento en que a muller prescindiu da logopeda. Bento Sei queríalle moito a Isabel súa filla e, inclusive, cando fez a primeira comunión, editou un libriño de poemas dos principais escritores galegos. Cando xa maior surxíranlle a filla toda unha serie de problemas aos que non soube enfrentarse e notaba sempre distante do pai acudindo á mãe só para arranxar certos problemas de tipo económico. Isabel mostrábase moito preocupada para cando chegase o momento da morte de Bento Sei. Eu dixenlle moitas veces: Isabel, aínda nos vai enterrar primeiro ele a nós. E así aconteceu. Morreu ela o 14 de abril de 1988, ás 17 horas, e foi enterrada o 16 de abril de 1988. Eu soube da súa morte e enterro o 23 de abril de 1988. E iso doeu moito. Bento Sei entrou en coma o 23 e morreu o 24 do mesmo mes nun hospital. O que máis me doeu foi ver que a filla trouxe o corpo da mãe para entrar en Ourense e aos poucos días apareceu só con as cinzas do pai. Non esquezo, non esquecerei, en cuanto eu viver, o que se pasou. Felizmente, há varios anos, pasou por Ourense o único neto de Bento Sei, Héctor Enrique Ramón, que é unha persoa excelente, como vedes, moito interesado en coñecer todo o que se relaciona coa avó. Estive en Ourense, non foi moito ben tratado, e ao final coincidimos os dous, entendémonos perfeitamente. Actualmente é profesor en La Moraleja, Madrid, de matemáticas, e vive, felizmente, en Martín de los Heros 72, que antes vivías en Alcalá de Henares. Teño un orixinal de Bento Sei no que diz que as homenaxes se facen de vivos ou non se facen. Acho que eu cumprí pola miña parte. Isto que estamos a facer agora é unha lembranza para que o seu nome non caia no esquecimento. Esta é a razón pola que os membros da GAL escollemos no roteiro falar de Bento Sei en Ourense, porque de todos os outros ten falado todo o mundo e dele ninguén. A pesar de que todo o que ele investigou e publicou dálle méritos abondo para considerar como un máis dos bons e xenerosos que a cidade de Ourense deu á nosa cultura. a obra. Dicen anteriormente, e repito agora, que Bello VI foi un grande polígrafo. Investigou e escreveu de todo e empregou todos os xéneros literarios, uns con máis fortuna do que outros. Mas aí está, na magnífica monografía de Santa Marta de Moreira recolhida, a súa obra desde os primeiros momentos até o ano 1969, que foi cando saiu a lume unha obra que levaba anos e anos esperando que alguén se acordase dela. E un grupo de galegos residentes en Buenos Aires, sob o patrocinio da editorial As Burgas, correu con os gastos da impresión e José María Álvarez Blázquez, a quen se lle dedica o ano que ven o Día das Letras Galegas, deu a lume na edición Castrelos de 1969. Esa obra é aquela que está ali. Os traballos de Bello VI son do máis variado, quer en artigos, quer en libros. Escreveu sobre prehistoria, epigrafía e numismática, arqueoloxía, historia, xenealoxía e heráldica, literatura. Vou citar algúns que creo deben de estar xa ali postos, pois que tal vez aí. Alguns libros. Descripción de los estados de la Casa de Monterrey, que é de un tal Pedro González de Ulloa, e que él o editou pondolle unha introdución e unhas notas. Outro sobre Arturo Vázquez e o seu tempo, estou falando por orden, Xeografía Popular Toledana, Prosper Henry Devos, que son unhas cartas de Galicia que él traduciu, anotou e se publicaron en Galaxia, O Santa Marta de Moreiras, editado en Castrelos, como dixen antes, O Catón Galego, editorial do Castro, 1969, La Iglesia e el Panteón de Santa Marina do Castro de Amarante, publicado na Coruña, 1973, Galicia no Corazón, que publicou a edición do Castro, no ano 1977, Escudos de Lugo, na editorial Celta, 1979, Crónicas de Marruecos, Otelo Blanco, Barcelona, 1985, e un que agora está aí, que non estaba naquela altura, Baldaquinos Galegos, que está nesta parte de acá. Ten libros de contos como Andrómenas, editados na editorial Monterrey, Vigo, 1954, Contos do Fiadeiro en Castrelos, colección O Moucho, en 1973. E ten tamén poesías, como son Versas, Versos Elixíacos, que está por aí, e A Dúcia do Frade, que estive lendo estes días e que me gustou moito. Se damos unha vista de ollos polos artigos publicados, tendo en conta os principais ramos do saber, temos que en prehistoria ten 11 traballos, 3 realizados na Galiza, un en Toledo e os outros en terras extremeñas. Os artigos de epigrafía e numismática son 5 e todos eles relacionados con terras cacereñas. En arqueoloxía relixiosa son 32, deles 28 ubicados na Galiza, un en Soria, 2 en Cáceres e un noutra provincia. En historia, 6 sobre Galiza, un de Solsona e outro en Portugal. En xenealoxía e heráldica, dos 23 traballos realizados, 13 están situados en terras galegas, 8 en Extremadura, un en Toledo e outro en Portugal. Como se pode ver, o seu desterro fora da Galiza provocou que o noso autor abandonase traballos na terra dele por outros traballos dados a cabo en terras, en terras españolas, pero fora de aquí. Se queremos referirnos aos traballos de didática e pedagogía, podemos citar o seguinte, non os vou ler porque tardaría un momento. Xa vou ler. Só sobre didática e pedagogía. O seu estilo. Foron moitos os artigos publicados por Bello VI a través de toda a súa vida. Uns pasaron a formar parte de libriños pequenos, algúns na homenaxe que lle fixemos en Madrid en 1977 no libro colectivo Galicia no Corazón. Encarnado plenamente no povo, un aldeao máis en todo o bon senso da palabra, asimilou plenamente a fala do povo e escreveu pensando nese povo. O seu estilo é popular, un bocado tirando a culto. Por iso sabe utilizar e dar nobreza a frases tan populares e enxebros como «Bonita como un carabel», «Era listo como un gallo», «Daba xenio belo», «A noite escura como a boca do lobo», «Ou pecha como boca de lobo», «E nin verba que deu», «Botaba máis pecados que o de año en día de festa», «Deu entremer como un bimbio». Frases que aparecen constantemente nas súas obras. Sai en todo momento en defesa da súa lingua, do seu povo, e trata de convencer a propios e alleos da grande riqueza da lingua e da cultura galegas que coñece moito ben. Ataca aquele grupúsculo de sacerdotes galegos que se dirixiron á Santa Sé para que non permitise a aprobación da misa en galego, e chega a escreberle ao cardeal Lercaro, en Roma, en outubro de 1966. É moito ilustrativo o argumento que lle dá o señor cardeal, insistindo, creo que o podedes ver ali, ou non? Sí, está. Estuvo, vale. Insistindo no que vai dito, o certo é que na Galiza falan o galego os labregos, os mariñeiros e os traballadores vilegos e cidadãos que representan as tres cuartas partes da poboación total en contra dunha terceira parte escasa de señoritos vilegos que ou son bilingües ou non o falan. Pois ben, se a Igrexa refuga o emprego do galego na liturxía, segundo mando do Concilio Vaticano II, somente por este feito pasa a tomar unha posición clasista e deixa de ser católica ou universal, para pasar a ser a Igrexa dos ricos, dos señoritos e dos que mandan. Ternura, emoción, dor e unha saída a esperanza son as notas dos seus escritos. A súa é unha obra simples, popular, inteligible para todo o mundo. Nisto radica un dos seus maiores acertos, nas razóns populares curtas elaboradas nunha linguaxe rica. Asume como modelo o falar ourensano propio dos da xerazón nos. Na medida en que vai avanzando, móstrase cada vez máis exenta das deformacións a que era sometida a nosa fala polos escritores do seu tempo. Como ficou dito anteriormente, foron moitos os traballos e artigos sobre as máis diversas materias. Felizmente, a súa biblioteca ficou en Ourense. Hoxe está entre nós. Na maioría dos grandes escritores galegos e ourensanos publicáronse ou están a seren publicadas as obras completas. A Deputación Ourensana non ten nada feito ao respeito. Como xa o dicía en 1977 Manuel Faveiro Gómez, temos que lle facer a mellor e máis grande homenaxe publicando todos os seus traballos reunidos por temas, con o cual serían bastantes volumes. Só así nos daremos conta do que traballou e fez por Galiza, un home que foi todo o corazón e que entregou a vida inteira á redención da nosa terra. Vou falar un pouco sobre as súas ideas ortográficas. Ben cho sei, como moitos do seu tempo, non tiña as ideas moito claras. Ele era galego e escreveu desde moi cedo en galego, como escribía naquela altura nos xornais ou revistas que o admitían. Non se levantara, ao menos na súa obra, ese problema. Na súa Porta de Martín de los Heros, 72, tiña escrito na placa Xosé Ramón Fernández Xosea con Xota, mas houve un momento en que surxiu unha polémica na que se viu envolto e o escritor Xosé Fernández Ferreiro, que aparecía nunha desas fotos que estaban aí de Brais Pinto, botou yo en cara que tiña o seu nome escrito con Xota na porta. Ao pouco tempo mudou para Xosé con Xis Ramón Fernández Xosea con Xis. Nos artigos publicados sobre topónimos e recollidos no volume Galicia no Corazón, que se titula De Re Toponímica, ataca a aqueles que escreven os topónimos con X e con X en lugar de con X. Mas eu acho que o seu pensamento era o mesmo de outras personaxes que defendían que enquanto non se ensinase galego na escola, había que os escrever así para que a xente non os pronunciase a castellana, porque aprendían a ler en castellano e entón virían xente, dirían gente, virían xinzo e dirían ginzo. O cual é un pouco raro porque até hai pouco estaba escrito xinzo con xe e todo o mundo dicía xinzo. Hoxe está escrito xinzo con xis e a maioría di ginzo. Por iso, cando se permitiu o ensino da lingua portuguesa nas escolas, mudou radicalmente de actitude, o que honra moito e denota o seu temperamento aberto e didático como foi toda a súa vida. É iso que nos dice. Case vai ser mellor ler a parte final. Ben, vai explicando que está, que hai un anexo que se fala de 1972, que se pode escoller entre, bueno, inglés, francés, italiano, alemán, portugués. E entón ele alegra-se moito porque dice, ben, polo menos veredes o que dice. Moitos se estamos falando de que se introduce o portugués na escola. E dice, moito se adiantará inclusive para o mellor coñecemento do idioma galego a asimilar aquelas grafías que corresponden a fonemas sen existencia no castellano e representados de diferente maneira nunha e noutras linguas, que é o caso dos fonemas guturais do castellano e que no galego-portugués son lingodentais. Tedes aí todo o artigo nesas follas que vos dei. Cando isto ocorra, cando os galegos aprendan que as xotas de Irixo e de Bixueses e os xes de Punxín e de Sanxenxo se pronuncian como as CH francesas, teremos dado un grande paso na verdadeira pronunciación. Desas toponimias e das que están no seu caso, e unha vez conseguido isto, xa sería moito máis fácil que se escrevesen ben. Claro está que moito mellor sería que os rapaces das nosas escolas aprendesen a falar, escrever e ler en galego, mas en cuanto en Madrid non lle percan o medo á lingua de Rosalía e sigan falando de separatismos, contentarémonos con que se vai soltando no portugués por aquilo de que algo é algo. Por todo o dito anteriormente, podemos facernos unha idea de Bencho Sei como homen, como investigador, como amigo que deu todo o que podía dar de sí. Agora resta que as nosas autoridades provinciais pensen un bocadiño e se decidan de unha vez por todas a publicar por temas toda a súa obra dispersa en revistas e xornais. Dixo. Ahora vamos facer un intervalo e van ler a Manuela e o José Manuel Barbosa un artigo que publicou e non foi, no, que escreveu e non foi publicado, onde fala do que lle aconteceu no 1 de maio de 1969. Despois lerán o último artigo, que é o cando iban no coche, o periquito, que é o boletín escrito, e para que vexades como é un home que se relaciona e fala con todo o mundo a pesar de todo o programa, e despois o seu gran corazón que chora ante o morte, a morte de un paciente. Primeiro de maio de 1969. Desde que me xubilei, vou todos os anos á miña terra para ver a festa dos maios, pola que sempre tiven grande agarimo. Chego a Ourense o 28 ou 29 de abril, ou 30 vou dormir a Pontevedra, para no día primeiro ver os maios ali, en Marín e máis en Redondela. Este ano tamén fun, e como en Pontevedra os rapaces non fixeron maios, falei por teléfono con Lucho Bouzabrei para lle preguntar se en Vila García tiñase festa e quedamos en que fose vela e logo xantase con ele. Despois xa, de cear, empezou a chover miúdo e xa non parou en toda a noite. Pola mañá, fun a Marín, como nos anos anteriores. Chovía a manta e atopei poucos coches polo camiño. Todos levábamos os cristais fechados, para non se anegar. De que cheguei a Marín, baixei ao porto, pasei diante do concello, da Escola Naval, do mercado, e logo dei a volta a esquerda e virei a mesma mão, onde a farmacia do Castañaduí, aparcando un pouco máis aló, na acera de enfrente, por trás da igrexa. A rúa estaba deserta, e somente nun portal de enfrente había un tipo enxoito cunha barbiña de tipo yeyé, que se non moveu dali como se estivera de centinela. Ao abrir a porta do coche, pareceu escoitar o cantar dun maio, e collendo paraguas e a máquina de retratar, fun alá para lle facer a foto e mercarlle as coplas. Logo baixei de ir ao mercado, e como seguía chovendo a todo chover, non se vía alma vivente. Somente unha muller comentou comigo a má sorte dos rapaces un día tan malo. Polo que volvín o coche e saín pola rúa onde está a fonda do Carballiño e o casino. Na esquina parei para falar con dous guardas municipais que lía e vía e dixenlles: parece que está mal día para os maios. Está, sí señor. Os rapaces teñenos metidos nos portais a te ver se escampa. Pois que xa sorte. E saín camiño de Pontevedra baixo do mesmo dioivo. Sin parar na vila, seguín para Vila García e pouco a pouco foi cedendo a agua. Cando cheguei, abrir o sol. Deixei o coche ao pé da casa do Lucho, rubín a buscarlo e saímos para o mercado nun de cuxos pabellóns e ase facer o concurso. A según ian chegando os maios retratábaos. Pareceronme inferiores os de Marín e os de Redondela, pero non estaban mal. Ao comezar a cantar os rapaces, decateime de que me deixaran no coche o manetofón, que levaba para recoller os cantos. Entón, o fillo do Lucho foi no buscar a troxo. Collín algún cantar e volvín xunto do Lucho. Non fixen máis que chegar a ir, e nesto ven a mí un capitán da Guardia Civil, acompañado dun policía. E poñéndome a mão no ombreiro esquerdo, díxome, cunha cara feroche para asustar cativos: acompáñame. Eu mirei a un e outro e contesteille: pois imos. Entón, dirixíronse ao rapaz do Lucho e dixeronlle: e usted tamén. O rapaz non saía do seu asombro, e cando Lucho preguntou: pero que pasa? Botaron de mala maneira dicindolle que non tiña nada que ver naquilo. E así, entre o capitán e o policía, saímos do mercado de Vila García, que a xente lle chama o Clube do Repolo. Chamoume a atención ver que a porta do mercado estaban todos os guardias civis da vila, e diles dous con fusís postos en posición preventiva para disparar se tentábamos de fuxir. A xente miraba o espectáculo sorprendida e pensarían que eu era un facineroso tremendo vendo aquel aparato. Fomos primeiro ao coche e tiven que lle dar as chaves dile a un conductor da Guardia Civil que nos levou ao cuartel. Detrás ía o capitán e un guardia con fusil. De que chegamos ao cuartel, cacharon-me a min e máis o coche. Logo interrogou o capitán para saber onde estivera pola mañá. Díxenlle que en Marín a ver os maios e, como chovía, que me viñera para Vila García. Tiene usted radio en el coche? Xa veo que non a teño. ¿Es usted galleguista? Sí, señor, de toda a vida. ¿Qué lleva en la maleta? Nada, vai baleira. Somente leva un polvo, unha corda e un plástico, por se houbera que poñera no alto do coche. Logo, miraron o manetofón no que ian gravadas cancións miñas que se estrenaron na festa do San Benitiño de Lérez do 1967, e cando chegaron á presentación que fixo Antonio Fernández Cid, díxenlle: este señor que está a falar é don Antonio Fernández Cid, crítico musical do ABC, da Televisión e da Radio Nacional, e ademais sobrinho de Carlos Sotelo. Agora escoiten o que di de min. Logo collín un exemplar de Santa Marta, aprobado pola censura, e habendo por onde van as miñas publicacións dixenlle: mire, este señor que di aquí son eu, eses son os meus títulos, son de bondo coñecido e poden preguntarle por min a don José Figueira Valverde ou ao gobernador, que é paisano meu. Con todas estas lerias foi pasando o tempo e ela polas dúas chegaron de Pontevedra dos comandantes da Guardia Civil que volveron a empezar o interrogatorio. A todo isto eu non sabía de que me acusaban. Que si tiña radio no coche, que si tiña radio no coche, etc. Un diles que me dixo que era de Ourense non parecía estar moi convencido da miña inculpabilidade e preguntoume: e como se explica usted que la gente de Marín ollera que del coche suyo salía la música de la Marsellesa? Eu, que estaba moi tranquilo, tomei aquelo cun pouco de humor e díxenlle: pero, señor, estando como estamos nunha terra onde se cree nas bruxas e na Santa Compaña, que inconveniencia hai en que escoiten a Marsellesa ou que se lles antolle? Entón o outro comandante, que parecía máis diplomático, deulle por me facer preguntas en francés, que eu lle contestaba en galego. Que si conoció o método Asimil, que por ese método estudiaba un rapaz meu e parecíalle recordar que a lección sexta remataba ca Marsellesa, e outras cousas polo xeito, o que lle contestei que no meu coche non levaba ningún tocadiscos, nin eu estaba en idade de ir aprendendo idiomas na viaxe. Entón volvín co llelo exemplar da Santa María e repetín o que lle dixera o capitán. O comandante colleu o libro e comentou: es un libro moi interesante, lo voy a comprar. Pois sí, debe mercalo, porque pode serlle de utilidade. Por que dice usted eso? Porque levo o vocabulario do barallete. E eso que é? A fala dos afiadores, e quen sabe si algún día lle pode servir. Convencidos da falsidade da demanda e visto que pasaba das tres, dixo o comandante: estará usted sin comer. Claro que sí, claro, si me teñen aquí, onde iba a comer? Daquela trocaron os semblantes, puxéronse amables e deronme toda clase de explicazóns, engadindo que o 1 de maio era mal día para andar polas carreteras. O capitán engadiu: pues puede usted dar gracias a Dios de que esto le haya ocurrido aquí en Villa García y no en cualquier carretera. Xa yo creo. E xa neste plan díxome tan servicial: ¿no decía usted que llevaba un pulpo en la maleta? Se le va a estropear con el calor. Sí, señor, pero ese pulpo non é de comer, que lle é de atar. Bueno, ahora puede irse tranquilo y perdone las molestias que le ocasionamos. Muy bien, pero no podían darme un papeliño para que no me volva a ocorrer lo mismo. No hace falta, ya se dieron las órdenes oportunas. Saín, en un banco de pedra da praza, agardaba preocupado o Lucho Bouza. Logo souben que todo este lío fora debido a unha denuncia feita por aquel tipo de barbiña yeyé de Marín, que se llantollou decir que no meu coche se ían emitindo cancións subversivas. Polo visto, a Marsellesa segue sendo aquí perigosa. Que Deus lle conserva a orella. Cando puiden comunicar con Madrid, Isabel díxome que estivera na casa un guarda civil de tráfico para lle preguntar por onde andaba eu e se tiñamos un coche, cal era a súa matrícula, etc. Isabel pasou no despacho e cando viu tanto libro dixo: aquí debe de haber un error. Por que dice usted eso? Es que le ha pasado algo a mi marido. No, señora, tranquilícese, que no ha pasado nada. ¿Dónde cree usted que estará a estas horas? Serían las 11 de la mañana. Seguramente en Villa García. ¿Y a qué fue allá? A ver los mayos. ¿Y eso qué es? Entonces Isabel explicóle en qué consistía la festa y díxolle que iba todos los años. O garda tomó las notas y fuese. E como consecuencia delas, foi polo que me buscaron e detiveron en Vila García cuidándome un tipo perigoso como resultado da denuncia daquel yeyé de Marín. De todo canto vai dito, resulta que na meia hora que tardei en ir de Marín a Vila García, produciuse a denuncia. Mobilizaron toda a Garda Civil de Galiza, a procura miña. Foron á Casa de Madrid para saber onde me podrían atopar, e ás 12 detivéronme en Vila García. A cousa non puido ser máis rápida nin máis eficaz, e demostra o ben montado que teñen o tinglado policíaco. De que estaba eu no certo cando lle dixen ao comandante Ourensán que na nosa terra eran capaces de ver e de escoitar o que quixera, confirmouno o Manolo Torres, quen non quería creer que no seu pobo de Marín houbese quen fora capaz de me denunciar cando lle encarguei que averiguase o que puidera acerca do ocorrido. Manolo preguntou e logo de senteirar díxome: tiña razón a pensar que a denuncia saiu de Marín, e o autor debeu ser o tipo da Barbiña, que sei que é un garda civil dunha brigada especial. Pois Deus lle conserva a vista e a orella. Ise tal, continuou Torres, foi o que escoitou a Marsellesa. Houbo outros que dixeron que era internacional. E unha muller do pobo confesou: non era nada deso, eran desas cancións yeyés que cantan agora. Ou sexa que, sin saber do que se trataba, tiña eu razón cando lle dixen ao comandante que na nosa terra cada un ve e escoita o que mellor lle parece, o canto do merlo, da curuxa, a marsellesa ou unha canción yeyé. O triste do caso é que un viaxeiro calquera podía estar á merced da denuncia dun indocumentado que acusa, porque sí e sin probas, expoñendo a un disgusto serio e sin lle dar logo unha reparación. Vivimos de milagre. A morte do periquito. O día primeiro do ano 1974. O día primeiro, o aniversario da nosa boda, vese hoxe atristurado coa morte do simpático periquito, a quen Isabel ensinara a falar en galego e en castelán, e que era unha das ledicias da nosa casa. Aínda onte se sumou a nosa conversa coa súa fala graciosa dicindo: Terra nosa, viva Galiza, Babel Ramón, pecha a porta, pecho sei, quero catón, dame un besito, e pedindo leituga. Era un engado de pasariño e estábamos agarimados con el. Por eso non é extraño que cando esta mañá ia limpar, eu atopei morto nas xaulas, se me encheran os ollos de baguas e chorara por esta criatura del Señor que era xa o único que se lembraba de min, e seguía pedindo o catón, do que xa ninguén se lembra. Pobre periquito, ventabas que no brau te íamos deixar en maus mercenarias, e decidiches morrer neste día que debea ser de ledicia para nós, e así é o de tristura. Cantos intres de ledicia nos deche e che debemos. Deixado na túa gaiola co sono da morte, xa non se escoita a túa grata conversa. Na mentras vivamos, vivirá connosco a túa memoria. Bueno, somos poucos, pero bons. É un placer estar con o neto de Bencho Sei, o que pido que guarde a memoria do seu avó. É moi interesante que se encontre entre nós. Eu penso que, dada a sensibilidade que vexo que ten, pois vai a cumprir isto que lle estamos a pedir. Bencho Sei, eu non sei aínda por qué, na nosa cidade é unha das persoas máis esquecidas. Para min Bencho Sei ten a mesma categoría, por non dicer máis, pero penso que a mesma, que as grandes figuras de todos coñecidos, as obras que se fala moito, como ben dicía Isaac, que son Risco, Cuevillas, de Cuevillas menos, pero é Otero. A súa obra é extraordinaria en todos os campos, e é unha pena que estea tan esquecido, que non se editen, por exemplo, non se faga unha edición crítica dos seus artigos, de que non se publica un libro inédito, O meu Ourense. Non sei se se conservarán pois os orixinais, o manuscrito sobre ese libro, porque é un libro autobiográfico, tiña un gran cariño a esta cidade, como lle temos moitos, aínda que, bueno, sobreansanos tiñan que ser moito máis unidos do que son, non? De feito, eu penso, é unha intuición, mellor estou equivocado, penso que unha das razóns por as quais Bencho sería tan esquecido é que el dicía o pan pan e o viño viño. Era unha persoa moito amable, mas decía o que pensaba, non se... Isto sempre facía. Por exemplo, sobre Ourense, di algo que é totalmente certo. Eu comproveino cando unha das actividades máis bonitas que, das que me sinto máis orgulloso foi haber pertencido ao grupo que salvou o teatro principal, porque o teatro principal se iba a tirar, e 4 persoas salvamos o teatro principal facendo unha exposición aquí neste local, onde estamos agora mesmo. Sobre Ourense, por exemplo, di Bencho Sei, algo que é totalmente certo. De Ourense se mudaron todas as cousas de lugar e no camiño se perderon pezas. Por iso, xa no ano 29, en a nosa terra, Bencho Sei di, aquí estivo a igrexa de San Francisco, aquí foi o convento de Santo Domingo, aquí houve un hospital que se chamaban de San Roque, onde está agora Correos, aquí foi o museo, ali a biblioteca, a escola normal, a o instituto. Esta praza tivo unha fonte, este ermo foi o xardín do posible. Ourense é un pretérito perfecto del feito e un futuro do máis imperfeito. A Lugo roubaronlle a súa alma galega e Ourense é un ánima en pena. Este texto vale para hoxe. E do ano 29. É impresionante. Ben, eu tiña que falar de Bencho Sei, non vos vou cansar porque xa levamos de bastante tempo falando desta gran personalidade. E, moi ben, Isa, pois foi recordando a súa vida. É moi importante o feito de que ele estudou na Escola Superior de Magisterio de Madrid. Na Escola Superior de Magisterio de Madrid estudaban os que querían ser profesores da Escola Normal ou inspectores. Había escolas de magisterio nas capitais de provincia, e en Compostela, no único sitio que non era capital de provincia que tiña escolas de magisterio, pero había unha escola superior que estaba en Madrid, onde estudaban aqueles que iban a formar aos formadores. Había unha preocupación maior, desde logo, por a formación do profesorado, xa non digamos na época da República, non? Ese feito de haberse formado nun centro como Risco tamén se formou unha escola superior de magisterio, pois lle dou unha elevada formación pedagóxico-didática, e tamén o feito de que as deputazós galegas lle pagaran a viaxe para investigar sobre pedagoxía en Holanda, Bélxica e França, donde coñeceu os movimentos pedagóxicos máis importantes naquela altura, como era o movimento da Escola Nova. Por iso, el chegou a dirixir nun xornal que só existe a edición completa na Biblioteca da Deputación e está bastante deteriorada, e hai que digitalizarla, e aínda non a digitalizaron, que é moi importante digitalizar a Zarpa, o xornal importantísimo que dirixía Basilio Álvarez, e no cual Bencho Sei dirixía a páxina pedagóxica. En ese diario de Ourense había unha páxina dedicada á pedagoxía e era Bencho Sei o responsável de esa publicación. Por iso se saían artigos sobre De Croliu, gran pedagogo belga, sobre Claparede, sobre as escolas novas, sobre o tema da lingua no ensino, e por iso a súa preocupación sempre por estes temas. Outros aspectos pedagóxicos, estou sintetizando o máis posible, que se poden recoller neste gran libro que é Santa Marta de Ortigueira, que é un traballo fantástico que fixo, Santa Marta de Moreiras, que era unha escola que levaba el, que está na zona da Derrasa, do Concello de Pereiro da Guiar. É unha recolla magnífica de etnografía, dos xogos, o capítulo dos xogos tradicionais é maravilloso. Tenho aquí uns diseños da raia do caracol feitos por Bencho Sei, o tarraia da roleta, o xogo do truco, son recollas que fixo de algo tan importante como son os xogos. Ele tiña unha grande sensibilidade, logo Héctor, o seu neto, poderá falar disso, porque o coñeceu máis en directo, unha grande sensibilidade hacia as crianzas, hacia os nenos e as nenas. Por iso foi un gran mestre. A segunda preocupación importante dele foron os mallos. Eu aí comparto todas as súas teorías. Como ben se dixo xa, el viña todos os anos, a ver os mallos de no primeiro de maio, de Marín, Vila García, Redondela, Pontevedra, e logo tres eran en Ourense, que temos que recuperar, e que non vexe a cousa moi clara de que recuperemos os mallos para o día 3, e que sea feriado, que sea un día festivo, que é como ten que ser, como tiña que ser. Foi unha barbaridade total e absoluta o haber mudado a data. E viña, gracias a Bencho Sei, temos coplas de infinidade de anos e de edizos dos mallos de galegos. Él pensaba, eu estou totalmente de acordo con él, que esta festa, que é a máis importante para mí do ciclo anual das festas galegas, que era a festa do amor. De feito, é a festa do amor, de que se manteña aínda esta festa, aínda que con dificultade nos últimos tempos, na época dos comecocos, das, vamos, das tecnoloxías máis avanzadas, pois é sorprendente, se mantén porque era realmente, foi sempre a festa do amor. Él tiña unha teoría que era a festa na honra das deusas do amor. Venus en Roma duraba un mes a festa dos maios, e Afrodita en Grecia, Astarte en Fenicia, Istar en Asiria, e Milita en Babilonia, no coxe Irak. E comparto plenamente a súa idea de que é a festa do amor a todo, a natureza, as persoas, deso que tanta falta fai na sociedade actual. Se falou aquí de un libro precioso que é o Catón, para fomentar entre nenos e nenas o amor por a nosa lingua e nas primeiras aprendizaxes da leitura, non? Ten un nome da época romana, o famoso Catón romano, non? Pero eu de Bencho Sei, o que si me gustaría recalcar que era tan maravilloso estar con él. Eu tive a sorte de estar varias veces con él, sobre todo en Madrid, cuando estaba na Feira do Libro. Era unha satisfacción, algo que hai que vivilo, non? Eu viví, unha sorte de poder vivilo, porque él admiraba a xente xoven e axudaba aos xoven. Os xoves que querían escribir, pois os apoiaba plenamente. Él disfrutaba estando con xente nova, non? E disfrutaba transmitindolle o seu amor por a nosa lingua, a nosa cultura. O tema da lingua, xa se comentou aquí, pois era unha preocupación continua dele, que é tan importante, respetando todas as linguas, que é outro grande error que estamos tendo no noso país, enfrentar linguas con linguas, cual é unha barbaridade absoluta, é a miña opinión. Na India, que eu vou todos os anos, marcho día 6, se pudera ficar alá, xa me ficaba e non volvía. Rinse de min porque nós temos un montón de linguas, vos tedes cuatro, tedes problemas, e nós temos un montón delas e non temos ningún problema, nos respeitamos todos, ¿no? Entón el realmente lógicamente apreciaba a lingua, era moi importante, tiña moi claro que no ensino había que exprimirse na lingua do povo, pero iso non impedía aprender a outras, non? E a mí, eu acabo de enterar, gracias a Isa, de que no ano 73 publicou unha región, publicou infinidade de revistas e xornais. Non sei, non será moi fácil facer un libro con todos os artigos, coa o 100% dos artigos que escreveu, pero no ano 73 xa publicou un artigo a favor do ensino do portugués na secundaria. Isto que ainda temos problemas hoxe, que ainda o plantexe hoxe no Consello Escolar, ten problemas. Pois eu defendía no ano 73 ben Xosei. Tiña unha clarividencia no tema lingüístico enorme. E unha grande sensibilidade. Era un prazer estar con ele. Eu tive a sorte de estar moitas veces con ele na rexión, nas oficinas que tiña a rexión aquí na Cardeal Quiroga. Estuvo moitos anos aí. E viña moitas veces por a rexión, viña por seus artigos para publicar no xornal noso de aquí de Ourense. Era un placer estar con él. O meu fillo, aquel, bueno, que tiene tres fillos, un fillo que ten un blog que fixo xornalismo en Bilbao, hoxe está de mestre feliz en Vila García, precisamente, onde acabamos de ler un artigo sobre del falando de Vila García, e ten un blog onde publicou que se chama con un nome moi curioso, que é Madia Lebo. Bueno, o meu fillo non é porque sexa meu fillo, ten unha grande sensibilidade, publicou un artigo titulado Sempre Bencho Sei, e no mesmo, entre outras cousas, pois di, entre todos, falando das figuras de Ourense, onde menciona Otero, Risco, Coevillas, etc., entre todos eles cabría reservar un lugar de honra a un ourensán nacido a finales do século XIX chamado Xosé Ramón Fernández de Oxea, pero moito máis coñecido por Benchosei, o pseudónimo que empregou para firmar as súas crónicas de guerra de Marrocos, que enviaba por telégrafo a redacción do diario agrarista La Zarpa, fundado en xullo de 1921. Benchosei dedicou grande parte da súa vida á defensa da cultura e identidade de Galiza. Sentía unha forte pena ao contemplar como un país renunciaba á súa personalidade. Foi ademais un magnífico investigador das nosas tradicións, da etnografía galega, da nosa historia, etcétera, etcétera. Fala. O título é sempre Benchosei. Nese artigo que fai no seu blog, pois ao final publica tamén A Fala na Escola, que é un artigo de Benchosei publicado 12 de setembro de 1929 en La Región, onde xa defende, por exemplo, dice: "Pero ainda así temos razón os que non queremos abandonar o galego, pois o galego portugués falase nas cinco partes do mundo, e a emigración galega ao mesmo se dirixe cara a Hispanoamérica que cara ao Brasil, e o luso galaico é o idioma de tan gabada ruta aérea que partindo de Lisboa vai polas Azores e Cabo Verde a Fernando de Noronha e ao Brasil." Ben, termino só con, non quero cansarvos, eu admiro a Benchosei e creo que os nosos políticos que temos hoxe pois deberían facer moito máis do que se ten feito por esta gran figura de Ourense, non? Publicar, por exemplo, desde o Concello, desde a Deputación, unha biografía ben feita, unha monografía sobre él, publicar os artigos, unha edición crítica, penso que o merece, non? O Álvaro Velázquez, que é o que se lle vai dedicar a Letras Galegas o próximo ano, non? Que foi tamén unha grande personalidade, Xosé María Álvaro Velázquez, e xa termino a miña intervención, di sobre Benchosei algo co que estou totalmente de acordo. Benchosei é o galego máis galego que teño coñecido. Atesoura a xenerosidade dun Otero Pedrallo, o entusiasmo dun padre Sarmiento, a sabencia folclórica dun Risco, o patriotismo dun Castelao. Se houvese que facer un desfile de galeguismo, Benchosei sería o abandeirado. Bueno, pero salir con unha satisfacción de coñecer un pouco este personaxe galego comenzando. Eu quería nada máis darlle dúas notiñas a Estraviz, que eu non fun artífice de a merca da biblioteca de Benchosei. Pero tú fuches o que? Bueno, eu movín o asunto cando xa estaba a biblioteca aquí. Os artífices fuche desvós, que andaba desde na capital do imperio. Alvarado sí, que tamén é unha persona que no seu momento haberá que agradecerlle cantidad de cousas que fixo por Ourense, non solamente por Benchosei. E outra notiña, entre os seis papeles de Benchosei, parece ser que non está moi claro que nacera no Posío, posiblemente nacera na Rúa de Bailén. Non está moi clara a cousa, pero bueno, entre algúns papeles que eu atopei cando estuve organizando a biblioteca, pois había unha nota sobre eso. Non quedaba moi clara a cousa, pero é un apunte que hai que ter aí presente por si acaso. Iso pode ir ao Rexistro Civil. Bueno, pero o Rexistro Civil a veces eso non quere dicir nada. O parroquial. Eso a veces non quere dicir nada. A veces no Rexistro Civil poñen o que lle dicen. O mellor é na Santísima Trindade. Na parroquia. Claro, que era a que pertencía. Pero bueno, pero é igual, pero na parroquia a veces pois os parroquianos poden dicir un dato e que non se contrasta. Eu digo porque eu sei, por exemplo, do meu bisavó de todo o mundo, teño todos os Estravís, sí, de Escornovois e Vilaseca catalogados. Quer dizer, os libros parroquiais, nese sentido, é unha fonte... Bueno, eu poño... Bueno, agora xa que o dixete... Xa que o dixete, vou me preocupar... Poño en coñecemento ese dato, por si acaso. Por saber a verdade. Bueno, a Biblioteca de Benchosei, pois, foi moi importante que se adquirira para Ourense, bueno, para Ourense, para Galicia, para todo o mundo, en realidade. Os fondos foron adquiridos pola Deputación Provincial de Ourense no mes de marzo de 1980. O destino desa biblioteca foi no baixo do Pazo Provincial, aproveitando parte das instalacións nas que estuvera a Biblioteca Pública Provincial. Estanterías e alguna cousa máis que hubo así que ir arranxando de xeito un pouco precipitado. A mí fixéxome un contrato no mes de maio de 1982, o sea, mércase no 80, a mí contrátaseme no mes de maio de 1982, un contrato de 5 meses. Eu encarguei-me do traballo de instalar esa biblioteca e de poñer a disposición dos investigadores ese fondo. Pero claro, había que organizalo porque chegou de Madrid sin organización de ningún tipo, sin inventario, sin nada de nada absolutamente. Ao mesmo tempo, hubo que crear toda unha infraestructura nesa biblioteca porque non existía absolutamente nada. O sea, desde dotar a biblioteca de material de oficina hasta facer os libros de rexistro, encargar as fichiñas, facer un selo, etcétera, etcétera. O sea, crear toda a infraestructura necesaria para poñer en funcionamento un fondo bibliográfico tan interesante como era neste caso de Benchosei. Eu fíxeme cargo desta biblioteca e vin que no primeiro piso había libros, bueno, estaba o fondo metido en 114 caixas, exactamente, 114 caixas, bueno, eran 115, porque despois doña Isabel Algarra, muller de Benchosei, nun dos seus múltiples viaxes que viñera a Ourense, pois reclamara unha caixa que lle colleran en Madrid, que era unha cubertería ou era un xogo de café ou algo así, que trouxeran a... arramparon para diante de vía. Bueno, vamos a ver, empezo a traballar o 4 de maio exactamente, o 3 había sido festivo por a festa dos maios, o 1 e 2 xa non se contaban, etc. Entonces hubo que baleirar esas caixas e facer unha primeira reordenación por materias, claro, e por contidos. O sea, por materias, por grandes materias, por temas de historia, temas de pedagogía, temas de literatura, temas de antropoloxía, en fin. E tamén polo seu tipo de contido, por exemplo, pois, obras, publicacións periódicas, separatas, prensa, e despois o seu fondo, que era impresionante, era un fondo que ali había de todo. Desde carnés hasta milleiros de recortes de prensa, cartas, o sea, correspondencia impresionante, catálogos de exposicións, folletos turísticos, eu que sei, un mundo impresionante. Entonces hubo que, a primeira tarefa que había que facer con esa biblioteca, xa que non había inventario, era facer un rexistro. Pero claro, para facer un rexistro había primeiro que crear o soporte dese rexistro, que foi diseñar un libro, encargalo, imprimilo, encargalo nunha imprenta e poñerse despois a rexistrar todas as obras. Previo unha primeira organización a correr, porque claro, unha obra estáse rexistrando, si unha obra solamente é un volumen, pois rexístase ese volumen, pero si esa obra está publicada en varios volúmenes, hai primeiro que controlar todo o fondo bibliográfico para poder darlle un número de orden de rexistro de entrada a esa obra e facer o contido da obra, pois por exemplo, 2 volúmenes, X volúmenes, en fin. Por eso, quero dicir que primeiro hubo que facer unha ordenación a correr de todo o fondo. Esta, vamos a ver, instálase nas estanterías que hubiera da antiga biblioteca pública, a estanterías non moi adaptadas para o momento, eran estanterías de metal, donde os libros pequeniños caíanse, os grandes igual non cabían. Bueno, hubo cantidad de problemas. Desde logo, o baixo non requería como debería ser as instalacións neste momento. Bueno, había moitos problemas de humedade, había problemas de roedores, de polución, as ventanas e as portas non pechaban ben, entraba ruido da calle, en fin, unha serie de problemas tremendos, porque aquí, ala, encárgase todo e vía, usted apáñese, pero bueno, crear toda unha infraestructura, dicir, non, aquí hai que facer unha biblioteca, pero antes de facer unha biblioteca, pois hai que ponerse en contacto coa persona que controla un pouco ese mundo, e dicir, a ver, unha biblioteca que é? É un cortello, é un sitio onde vamos a poñer libros, ou que hai que facer? Entonces, diseñar ese espacio para poder meter ese contido. Bueno, púseme a traballar, incluso sábados e domingos e todo, non me agradeceron, por suposto, cun axudante nada máis. ao mesmo tempo que se facía todo este traballo de desembalaxe, de organización, de instalación e de registro, pois hubo que ir compaxinando este traballo con outro que surdiu naquel momento, que foi a adquisición da biblioteca de Eduardo Blanco Amor. Entonces parte do traballo que eu estaba realizando ca biblioteca de Benchosei tuve no que dedicar a ir facer un inventario a casa de Blanco Amor, no Domingo Sabio, ali nas Lagunas, onde quedaran todos os seus fondos, e facer un inventario para ver se a Biblioteca da Diputación podía, a ver se a Diputación podía mercar tamén aquela biblioteca, como efectivamente foi así despois, ano e pico. Entonces, vamos a ver, aí inaugura esa biblioteca. Bueno, ao mesmo tempo, xa como ali había algún fondo bibliográfico un pouco instalado, xa inmediatamente viñeron os investigadores a consultar, a cousa pois xa requería máis dedicación no traballo. Inaugura esa biblioteca o 17 de maio. Eu empezo a traballar o día 4 e inaugúrase o 17 de maio. Bueno, inaugúrase, ábrese, porque inaugurar a biblioteca non se podía inaugurar. Pero a foto quedou moi bonita, claro, foron as autoridades, todos os bandulleiros do momento. Non estuvo Benchosei, por suposto. Tristísimo, non estuvo Benchosei. Inaugúrase a biblioteca instalada nada máis, o sea, o que era en sí as obras, algunhas publicaciones periódicas, pero todo o fondo arquivístico de Benchosei estaba por traballar e está todavía, polo menos en gran parte. Entonces inaugúlase con todas as autoridades, con todo este material bibliográfico e de arquivo. Moito deles metes en caixas arquivadoras. Moito del non cabía ali, hubo que poñer unha trastienda que estaba sin adaptar, que tiña problemas de humedad, porque algún tipo de granito das paredes do edificio do Pazo Provincial era un tipo de granito arsenical, entonces eso provoca que a humedade do terreno se absorba e suba por porosidade, en fin, problemas graves. Presenta este acto o libro, neste acto preséntase e aproveitase para presentar o libro Prosas de Risco en la Zarpa, 1921-23. Intervén nesta presentación Xaquín Lorenzo Fernández. Faese unha homenaxe á viuda de Risco, a que se lle entrega unha foto inédita do seu difunto marido en marco de prata, que é unha doación da Deputación. Ao mesmo tempo, pois descúbrese ali unha placa marmórea na que se indica que esa biblioteca é adicada a Benchosei, a José Ramón Fernández Oxea, e poñen o Ramón como se fora nome, cando en realidad é un apellido. Bueno, remato o meu contrato o 30 de setembro do ano 82 e a biblioteca permanece pechada hasta o 4 de xullo de 1984, o sea, casi 2 anos. Tanta prisa por mercar unha biblioteca, tanta prisa por inaugurala, que tuve que instalala en 12 días, e despois a mí en setembro acabase o meu contrato e a biblioteca pechou. Ali non entrou nadie, bueno, polo menos un mundo investigador, hasta o 4 de xullo do 84, na que me volvan a contratar, porque eu daquelas estaba en paro e tal. E ali traballei, seguindo con ese traballo, ca biblioteca de Blanco Amor, despois veo a de Vilanova, os ingresos periódicos do material que ingresaba na Diputación, bibliográficos, en fin, hasta finais do ano 87, en que eu iba chupando contratiños dun mes, de 3 meses, de 2 meses, firmando a veces os contratos a día 28, caso case a meses vencido, en que apareceu unha oposición e presenteime a ela e aproveina e marcheime dali. Bueno, desta biblioteca, vamos así a correr un pouco, podemos falar del baixo o aspecto do bibliográfico, que hai unha diversidade temática impresionante, principalmente galega, e tamén castelán e extremeña, claro, por a procedencia dese mundo na que estuvo Benchosei. Os temas máis diversos, de historia, de arqueoloxía, de etnografía, folclore, abundando un pouco o que dixeche xa antes, de arte, de filoloxía, de toponime e onomástica, de heráldica, de xenoloxía, de literatura, pedagoxía, xeografía, epigrafía e numismática. Recóllese publicacións dos máis selectos historiadores e investigadores como son Cuevillas, Fermín Bouza Brey, Besada, García Martí, Casas, Samuel Eiján, Sánchez Arteaga, Lorenzo Fernández, Ángel del Castillo, Vicente Risco, Marcelo Macías, Luis Chávez, Julio Dantas, Pires de Lima, Rodríguez Lapa, Mario Cardoso, en fin, un mundo de gente. Entre todo este fondo, cabería subliñar importantes obras, que algunos están ahí, otras se falaron, como puede ser Historia de Galicia de Murguía, o sea, o fondo importante que hay ahí en esa biblioteca, Documentos de la Catedral de Orense, del Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, Notas Viejas Galicianas de Pérez Constante, España Sagrada de Prada de Flores, Los Judíos de Rivadavia, Bares de Federico Maciñeira, Tratados de Foros, Corpus Petroglyphorum Galliciae, Los Petroglifos de Término de Ferro Couselo, que fuera su tesis doctoral, Terra de Melide, Santa Marta de Moreiras, Parroquia de Belle, importantísima también, buenísima, Historia de Santa Iglesia Catedral de Santiago, de López Ferreiro, Fortalezas de Lugo y su provincia de Seijas, Catálogos de Monumentos de España, Arquitectura Cristiana Española, de Lampérez, La Galicia Artística, de Couselo Bouzas, Obras de Geografía de Otero Pedrallo, Geografía General del Reino de Galicia, Carreras Candi, en fin. Non acabaríamos nunca se empezaríamos a falar pois da cantidad de obras que hai aí, porque en libros máis ou menos serían sobre 9.000 en libros. Pois aparte temos publicacións periódicas, prensa, en fin. Das publicacións periódicas importantes que solinaron en esa biblioteca, todas. Nos completa. Nos era o único que tiña o último número. Nos completa. Era o único que tiña o último número. O Arquivo Seminario de Estudos Galegos, Boletín de la Comisión de Monumentos de Ourense, completa. O famoso tomo 6 que falta en todos os sitios, completa. Conseguiu el o tomo 6 en Cáceres. Ten o sello do Boletín da Comisión de Monumentos de Cáceres. Como faría. O Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo, o Boletín del Museo Arqueológico de Ourense, el Boletín da Real Academia Gallega, el Boletín Español de Arte y Arqueología, que después se divide en Boletín de Arte, Boletín Español de Arte y Boletín Español de Arqueología, el Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de Valladolid, el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, este también lo hay en un museo arqueológico, es interesantísimo, Boletín de la Real Academia de la Historia, Revista de Teología y Tradiciones Populares, aquí precisamente vaya a publicar el su gran mundo de etnografía, folclore, etc. Cuaderno de Estudios Gallegos, el Museo de Pontevedra, Revista de Estudios Extremeños, Alcántara, Arquivo Distrito de Aveiro, Ampurias, Revista de Guimaraes, Céfirus, Arquivo de Bexa, Revista de Etnografía, Goya, El Maestro Gallego, Céltiga, Vieiros, Galicia Emigrante, Finisterre, Lar, Terranosa, Chan, Atlántida, Galicia Moderna, Tapal, Lobos, Airiños Aires, o tío Marcos da Portela, en fin, entre tantos otros moitos. Outros xornais e revistas, pois tamén hai, moi importantes, Don Quijote de 1889, La Constancia de Pontevedra de 1858, está encuadernada nun libriño, La Villarda, La Zarpa, non está completa o seu fondo, pero bueno, pero é importante porque están os seus artigos ali e máis outros. La Draga, A Fouce, Correo de Galicia, Galicia de Vigo e de Bos Aires, Guieiro, Lugo, La Noche, Heraldo Orensano, Heraldo de Galicia, o Patria Galega, El Pueblo Gallego, Resurdimento, La Prensa, La Nación de Buenos Aires, Ambiente Abrente de Carballiño, Galicia Social de Vigo, Las Riberas de Leo de Ribadeo, La Voz de Ortigueira, El Telegrama del Rif de Melilla, El Correo do Miño, A Turuxo, Misión, en fin, etc. Despois, no seu fondo, se falamos de arquivo, pois están os seus traballos, os seus arquivos de prensa e publicacións de Bencho Seix, de xornais e semanais, pois temos os seus artigos de o tío Marcos da Portela, Terceira Época, por exemplo, o seu articuliño deliraba e emprega o seu pseudónimo que é San Fouciño, o seu primer pseudónimo. La zarpa, en 1922, cas crónicas da guerra de Marrocos, empregando xa Benchosei. En la noche, Santiago, 1947. Neste xornal emprega o seudónimo Eubensei. Faro de Vigo, 1950, El Correo Gallego, Diario de Pontevedra, Chan, El Ideal Gallego, Lar, Nos, A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros, La Libertad, publica contos en La Libertad, Galicia, La Voz de Ortigueira, Heraldo Arensano, Heraldo de Galicia, Misión, soe firmar co pseudónimo de Raimundo. Ten completa a Misión? Non está completa, ten moitos números, moitos. Pero soe firmar os seus artigos como Raimundo Antelo, facéndolle unha homaxe a súa nai, a súa nai, que tiña de apellido Antelo. El Pueblo Gallego, La Región, donde publica o seu último artículo, pues, A Morte do Periquito, 1974, etc. Pero no seu fondo arquivístico, pues, están as coplas de Maios, milleiros deles, pero, con artigos, estudos sobre os mesmos, de Ourense, Redondela, Pontevedra, Marín, Vila García, e con fotografías, unha cousa impresionante. Bueno, sempre levaba a súa maquininha, cando iba por aí, iba cargado sempre ca máquina, parece ser. Máis de 500 catálogos de exposicións, a maior parte de Madrid. Programas, prospectos, cartéis, postais, etc. Correspondencia, pois, con todo o mundo que se pode imaginar un, pois hai miles de cartas ali. Fotografías moitísimas, diarios. Depois, publicacións de prehistoria, pois poderíamos subliñar entre todas, ademais dos que dixen antes, recollidos aí en artigos e en boletís, pois estelas prerromanas, esculturas zoomorfas de Extremadura, arrecadas, berracos, arqueoloxía, de epigrafía numismática, epigrafía cacereña, inscripcións romanas de Cáceres, numismática cacereña, antigüedades de Cáceres, arqueoloxía religiosa, a igrexa de Santa María de Mixós e as súas aras romanas, con Federico Bouza Brei e Manuel Fontes Canal, o baldaquino en Galicia, de Nantes do Barroco, con José Filgueira Valverde, arqueoloxía religiosa de Melide, con Xesús Carro e Emilio Cans Cazorla, el sepulcro infantil de la Catedral de Ourense, Santa María de Esposende, San Martín de Sabadelle, la pila bautismal de Reádigo, San Ciprián de Viñas, reliquias de Yuste, Santa Eulalia de Vanga, el castillo de Monfragüe, un grupo de iglesias románicas gallegas, las iglesias de Piñor y Sobrado del Obispo, dos iglesias fisterranas, San Pedro de Moreiras, maestros menores del románico rural gallego, el tema de Sansón y el león en el arte románico, impresionante. Las iglesias románicas de Beiro, etcétera, de prehistoria, por peregrinacións flamencas a los finisterres gallegos en la Edad Media, nada menos. Nuestra Señora del Destierro de Olla, a Arturo Vázquez Núñez e o seu tempo, a fronteira luso-galaica nos comenzos do século XIX, publicacións de xenaloxía heráldica, escudos de Ourense, de heráldica ourensana, piedras e armas gallegas, labras heráldicas gallegas, sobre o apellido Ourense, heráldica de las riberas del Miño, con José González Paz, etc. Denografía e folclore, el folclore de los años en cariño, de los niños en cariño, combate entre moros e cristianos en la Sainza, costumbres cacereñas, toponimias agrícolas galegas, cancionero refranero de Corme, amuletos lunares de Cáceres e amuletos lunares toledanos, o barallete, ramos procesionais, geografía popular toledana, a muller no refraneiro galego, Santa Marta de Moreiras, sobre os maios, pois prácticamente todo o que se dixo. De literatura, pois ten isto Andrómenas, que xa se falou, Berzas, poesía, as cartas de Galicia de Prospes Henry Devos, versos elixíacos para os mozos malogrados, a Dúcia do Frade, o Catón Galego, e de pedagogía, pois tamén é un mundo. Hai un libriño moi bonito que son As Vagoas do Escolante. E nada máis, o seu fondo bibliográfico aí está na Diputación. Eu rematei o meu traballo ali porque me fun a traballar para outro sitio para buscar unha estabilidade laboral. E bueno, cando eu marchei quedaba moitísimo por facer, ainda faltaba por rematar de registrar o seu fondo bibliográfico. Había que registrar todo o fondo de publicacións seriadas, o sea, boletins, arquivos, prensa, etc. despois habería que empezar a catalogación. A catalogación é unha operación moitísimo máis lenta, que requiere pois moita dedicación, debe facela un profesional. E despois queda o seu mundo do arquivo, que iso é outra cousa impresionante. Aí está todo. Hasta as notiñas cando iba a mercar o pan e o tabaco e todo eso, están recollidas as súas notiñas, os diarios e todo. Chamou Mabel, teño que chamar a fulanito, tal e cual. Bueno, impresionante. Pois eso todavía está por facer na Biblioteca da Diputación. Eu non vin aquí hoxe a nadie responsable dese centro. Non sei como anda o asunto, non sei. Sei que se trasladou dali hai poucos meses, ahora está na parte de arriba do no fallado do Simeón, o peor lugar que se pode facer para instalar unha biblioteca. Todo o mundo, cando se mete nese mundo, sabe que debaixo das baixantes, das cubertas e todo eso, nunca se debe instalar unha biblioteca, un arquivo, etc., etc., por os seus problemas, ademais de peso, por os seus problemas de humidade, de sequedade polo sol, etc., etc. Pero, bueno, aquí funciona todo ao revés. Eu lembro-me hai moitísimos anos, cando houver aquel accidente famoso dos rodeos, que chocaran dos jumbos e morrera cantidad de xente. Bueno, pois parece ser, según me contaron as malas lenguas, parece ser que cando se construiu ese aeroporto fixeran un estudio de toda a zona da isla donde se iba a construir e marcaron cunha cruz o único sitio onde non se debería de facer. Pois foise facer ali. Foise facer ali. Bueno, que llevamos a facer? Pois así están as cousas, señoras e señores. Ben, quería que de todo iso que fixetes pases a vale, a publicalo, porque é interesante. Bueno, está así a correr, porque no, xa, bueno, pero quería que collar moitas máis notas, foi así moi rápido porque non xa unha semana pasada na revista. Habería que ir á Diputación e bueno, habería que falar co cura, non sei como está o asunto. Bueno, vaise cando non estexe o cura. Bueno. Pues lo poco que puedo decir es que es mucho agradecer a la Asociación Gallega da Lingua la preocupación. Puedo hablar castellano, que no pasa nada. La preocupación que está teniendo por mi abuelo, por que no se pierda su memoria. Agradecer a todos los presentes y especialmente a Isaac Alonso Estraviz, el que me hayan avisado de que iba a realizarse este homenaje y el poder estar participando de él y compartirlo con todos vosotros. Y bueno, que se han dicho muchas cosas, muchas de ellas interesantes y profundas, que por lo menos por mi parte van a tener una meditación, la meditación que se merecen. Y esperar, y también intentaré dentro de la medida de mis posibilidades hacer, porque efectivamente mi abuelo siga en el recuerdo de todos los gallegos. Muchas gracias.